رابطه با حسادت میخواییم با هم صحبت بکنیم، نقطه آغازین این بیماری خونه است، خانواده است. شوربختانه فرزند آوردن بدون حساب و کتاب یکی از نشانه های پدید آمدن حسادت هست در میان فرزندان. میدونید اکثر روشنفکران و روانشناسان جهان امروز بر این باورند که خیلی خوب خواهد بود که سن دو فرزند کمتر از 7 سال نباشه، حتی برخی معتقدند که 10 سال باشه. یعنی شما وقتی که فرزند نخستین شما امروز به دنیا میاد، فرزند دوم شما حداقل 7 سال و یا 10 سال دیگه باشه. چرا؟ که این فرزند بزرگ بشه، بتونید باش کار کنید، ذهنیتش آماده باشه که اگر یک کسی دیگه میاد و تمام اون مهر و محبت نخستین رو پدر و مادر متوجه اون میکنن، دلگیر ناراحت نشه. بچه ها به هر حال چون پاک، معصوم و دوست داشتنی هستند، کمتر این رو بروز میکنن. و پدر مادر هم که همیشه خودشون میگن که برای ما فرق نمیکنه اولی با دومی، و دو تا بیاریم که تنها نباشن، سرشون گرم باشه. ولی مهربان یاران تأثیر میذاره، چون ناخودآگاه بچه دومی که به دنیا میاد، چون شما بایست وظیفه دارین بیشتر متوجهش باشین، وظیفه دارین بیشتر او رو در آغوش بگیرین، گریه هاش رو آرام کنید. احیانا اگه شیر از خودش مادر میده بهش شیر بده، و یا پدر از به خانه برمیگرده اینو بغل کنه، بهش مهر ورزی کنه و غیره. اون قبلیه اگر ذهنیتش به حدی نرسیده باشه که این آمادگی رو داشته باشه، اینا همه چکش میشه تق تق تق تق تو سر اون بچه. بسیاری از مشکلات جهان سوم برخواسته از همین حسادت نخستینی است که در درون خانواده به وجود میاد و رشد میکنه. و بدون استثناء خیلی کم پیش میاد خانواده هایی که خب خیلی روی این قضایا حساس هستن و اینها، که توجه بکنن که مثلا اگه سن دومی 2 سال 3 سال 4 سال هست، با اولی بتونن عدالت رو رعایت بکنن. ولی ناخودآگاه نمیتونید، چون وقتی فرزند کوچکتر شروع میکنه به گریه کردن، ناراحتی، شب خواب نداره، مشکلات دیگه داره، همه رو از خواب بیدار میکنه، شما خودتون رو به اون مشغول میکنید، تأثیر منفی میذاره روی ذهنیتون بچه کوچک 1 ساله 2 ساله 4 ساله 5 ساله، که اون هم مثل عروسکی دوست داشتنی است و نیازمند توجه شماست. حالا وقتی که دوتا هستن که یکمی بهتره، ولی وقتی فراتر از دوتا میشن دیگه اصلا بعضی وقتا حساب بچه هاشون رو یادشون میره. بعضی اینه که در جهان سوم یکی از مشکلات اساسیه پدید آمدن حسادت، ریشش در درون خانواده است. و اصلا حسادت های بزرگ، حالا در بحث امروز با هم صحبت خواهیم کرد، متوجه یک سری موارد خواهیم شد بر اساس پژوهش هایی که انجام شده. مهربان یاران، این حسادتی که از خانه برمیخیزه بعد منتقل میشه به محل کار و جامعه و مدرسه، حالا پیش از اونو در میدان سیاست و چه و چه و رقابت های سیاسی، و همواره مشکل آفرین میشه برای بشر. و شما وقتی که تحقیق درستی در تاریخ بکنید، میبینید که اکثر جنگ ها، درگیری ها یه تاریخی، یکی از دلایلش حسادت بوده. اصلا همین امروز هم یکی از مشکلات و جنگ آفرینی های جهان حسادته. هر چند دلار جایگزین اون شده، و الان واقعا ریشه جنگ ها دلار هست و قدرت طلبی، جهان گشایی بر اساس دلار سنجیده میشه. ولی باز توی همون دهکده های کوچک حکومتی، سیاسی، خانوادگی، اجتماعی، این بیماری حسادت کارهایی میکنه که هیچ ویروسی نمیتونه بکنه. حسادت رو امروز سعی میکنیم با هم بیشتر باز کنیم مهربان یاران، و بشکافیمش تا شاید بتونیم این بیماری رو که به دست خودمون هست، بیرون کردنش از درونمون، بتونیم از خودمون دور کنیم، بیرونش کنیم، تا لااقل زندگی بهتری داشته باشیم. چون واقعا این بیماری از ایران گرفته تا خارج از کشورها، کشورهای دیگه، حالا ما سرزمین خودمون میگیم، همیشه بوده و هست، و شوربختانه زیانهای بسیاری رو برای جوامع بشری، خانواده ها و انسان ها آورده جلو. چقدر رشد های استعدادها رو و شکوفا شدن استعدادها رو گرفته. از یزدان پاک بخوایم که این رو بیرون کنه، این ویروس رو، و با هم امروز بیشتر این بحث رو دنبال میکنیم مهربان یاران. اگه گذارش این طرف ها افتاد گذرت به کلبه ما افتاد باز منو صدا بزن یه سری به ما بزن باز منو صدا بزن یه سری به ما بزن نگو از تب و تاب افتاده قلبش میونه عاشقا ایستی که حرفش نگو طاقت آبی دبومه نفسش بریده و کارش تمومه. دوستان مهربان، بله، حسادت از خانه شروع میشه، از خانواده، و همیشه بایستی بدونید در سنین کودکی این حسادت با کتک زدن، با ضربه زدن به بچه دیگه به وجود میاد، پدید میاد، احیانا در پنهان، یعنی همیشه جلو چشم پدر و مادر این اتفاق نمیفته که اون بچه‌ای که به دیگری حسادت میکنه جلو پدر و مادر بگیره کتک بزنه اون فرزند دیگر رو. این در پنهان و خفا. بعضی وقتا هم که خب خیلی دیگه عصبانیت حسادتی بچه زیاد میشه، در برابر حتی پدر مادر این کارو میکنه، با زدن، با ضربه زدن این ناراحتی خودشو نشون میده. این ناراحتی نشون دادن وقتی که کم کم بچه رشد میکنه، بزرگ میشه، تبدیل میشه به شیوه های دیگه.